hani siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. Buna karşılık o, ben sizi birbiri peşinden bin melekle destekleyip yardım edeceğim diyerek duanızı kabul etmişti.